Trójka. Program trzeci. GH Plus. Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kooperat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark. Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza. Nie znoszę, gdy na litość brać mnie chce. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę, tym bardziej, gdy mi napluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa z trzem. Nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dławi własny pęd. Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim zaszczute zwierzę patrzy w lufy strzel. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowetowanych strat. Nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim mi ostatnie uprzejmy spełni kap. Ja nienawidzę, gdy przerwie mi rozmowę słuchawcy suchy, metaliczny szczęk. Ja nienawidzę strzałów w tył głowy, do salw w powietrze czuję tylko wstręt. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczeń dla łajdat szukam swych. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Piosenka Jacka Kaczmarskiego Nie lubię nie pojawiła się dziś przypadkowo, a to dlatego, że dziś przypada 15. rocznica śmierci tego wybitnego polskiego pieśniarza, barda, twórcy. Ma na koncie ponad 20 wydawnictw podziemnych, ponad 30 wydawnictw płytowych, zbiory poezji, powieści, no naprawdę bardzo twórczy człowiek i no świetny tekściarz. Oczywiście muzyka odgrywała bardzo ważną rolę w jego twórczości, ale teksty są rewelacyjne, naprawdę może nie należy się z tego aż tak bardzo cieszyć, ale nie straciły, wiele z nich nie straciło na aktualności. Wrócimy do Jacka Kaczmarskiego jeszcze na sam koniec audycji, natomiast główną część dzisiejszego programu poświęcimy osobie, a właściwie twórczości muzycznej Marianne Faithfull. Dlaczego? Otóż muszę się przyznać Państwu, że trochę pominąłem ubiegłoroczną płytę Marianne zatytułowaną Negative Capabilities i muszę się uderzyć w pierś. Po prostu jakoś mi umknęła. Usłyszałem jej fragmenty, ale w ogóle nie brałem jej pod uwagę, jeśli chodzi o podsumowanie najlepszych płyt ubiegłego roku. No i później, jak już wróciłem do tego albumu w tym roku i posłuchałem go kilka razy, no to niestety zdałem sobie sprawę, że popełniłem spory błąd, nie doceniając tego wydawnictwa. Płyta jest po prostu piękna, ale do niej przejdziemy trochę później, ponieważ przy okazji uznałem, że jak już chcę prezentować nagrania te najnowsze Marianne Faithfull, to wypada też przypomnieć, jak zaczynała i też co się działo w środku. Czyli w środkowym okresie twórczości, tak to ujmijmy. Wróćmy więc do początków, rok 1964 i pierwszy wielki przebój Marianne Faithfull, As Tears Go By. I sit and watch the trees. false pride. And I'll forsake all of my life. Yes, I'll be as true can be. If you'll come and stay with me. Lovers of the past I'll leave behind. On my mind, I'll do all I can so you feel free. If you'll come and stay with me, the promises I made most faithfully, I'll keep still should you decide to leave. I'll try and see that you have all you need. If you'll come and stay with me, we'll live a life no one has ever known. But I know you're thinking that I'm hardly grown. But oh, thank God at last I'm finally. I can see you're gonna stay with me. Podaj dwa największe przeboje Marian Faithfull z lat 60. As Tears Go By i Come Stay With Me. Oba dotarły do brytyjskiej listy przebojów singlowych Top Ten. Z tego okresu, no parę lat może późniejszy, jest dosyć znany też film, który chętnie Państwu polecę, mianowicie Dziewczyna na motocyklu, gdzie Marian Faithfull wystąpiła u boku Alain Delona. To tyle, jeśli chodzi o kino. Wracamy do muzyki. Teraz już lata 70. i najsłynniejsza chyba płyta w całym dorobku Marian Faithfull, zatytułowana Broken English. Good night. Taka trochę nowofalowa ta płyta, mowa o Broken English z roku 79, no ale też biorąc pod uwagę czas wydania, nie ma się co dziwić. Sporo elektroniki, zresztą świetny skład, świetny zespół, a wśród gości na przykład Stevie Winwood, ale też Maurice Spirit na instrumentach perkusyjnych. Broken English, wysłuchaliśmy utworu tytułowego, a wcześniej Witch's Song. Teraz chciałbym, żebyśmy już przenieśli się do dekady lat 90. Wtedy to Marianne Faithfull nagrała cover, zresztą ona jest znana z tego, że nagrywała w trakcie swojej całej kariery sporo coverów i to raczej z niezłym skutkiem. Kiedyś temu poświęcimy osobną uwagę, natomiast dziś chciałbym przypomnieć Państwu utwór z repertuaru Patti Smith, Ghost Dance, tu właśnie w interpretacji Marianne Faithfull. We shall live again. We shall live. What is it, children, that falls from the sky? Ta-i-ta-ya, ta-i-ya-ya. Manna from heaven, from the Most High. Food from the Father, ta-i-ta-ya. We shall live again. We shall live again. Check out the green. Peace to your brother. Give and take heed. Tired, tired. It left his feet. One foot extended. Snake to the ground. Wave of the earth. One turn around. We shall live again. We shall. Again. Check out the green. Stretch out your arms, now tip and sway. Foot off that bed, ta-i-ta-ya. Ooh, off the shoe, all off the sole. Test out the walls that shake from the tail. Again, we shall live again. We shall live again. Check out the ghost dust. Here we are, Father, here our Holy Ghost. Bread of your bread, host of your host. We are the tears that fall from your eyes. What of your word? Cry of your cry. We shall live again. We shall live again. Oczywiście w dorobku Patti Smith, Patti Smith to jest autorką tego utworu, natomiast oczywiście wysłuchaliśmy go w interpretacji Marianne Faithfull. W dorobku artystycznym Marianne Faithfull jest wiele płyt, w tym długogrających. Dzisiaj jest za mało czasu na to, żeby zajrzeć na każdą z nich, dlatego też musiałem dosyć rygorystycznie podchodzić do sprawy i w związku z tym sięgnąłem po album z roku 1995, mianowicie

are what they see. Play a part most of the time. What is yours cannot be mine, and I'm bored by the dream. Bored by dreams. I can't say the words I mean. Make myself go through the line. Does the payment fit the crime if I'm bored? Bored by Dreams, a wcześniej Flaming September. Dwa utwory z płyty A Secret Life, Marianne Faithfull, rok 1995. Współkompozytorem i współproducentem tychże nagrań był sam Angelo Badalamenti i myślę, że to było słychać, zwłaszcza w pierwszym utworze Flaming September. Teraz już przenosimy się do kolejnej dekady, już w wiek XXI, konkretnie rok 2002. Wtedy to ukazała się płyta, na której towarzyszyli Marianne zaproszeni goście, między innymi Billy Corgan czy Beck. Ale najciekawsze utwory na tym albumie, zatytułowanym Kissing Time, to te, w których towarzyszą Marianne Faithfull dwa zespoły, Blur i Pulp. Oh, The family tree was chainsawed Wednesday week. So now I have to mingle with the meek. Hey mister, you have finally met your match. Now everybody wants to kiss my snatch. To go where God knows who has gone before. I am a muse, not a mistress, not a whore. All suburban shits who want some claps all queue up to kiss my ass. And I was only trying to please. I never got any royalties. Oh no, not me. I'm still sliding through life on charm. Sliding through life on charm. If Marianne was born a man, she'd show you all. A way to piss your life against the wall. Go ahead, why don't you leave me to these thugs? You want to fuck a nun on drugs? Is it such a sin? I never ever tried too hard. I had to know how far was going too far. In proper homes throughout the land, fathers try to understand why you. Who is 17, aspires to live a life like me. Oh no, can't you see, daddy? She's just captivated by my charm. Sliding through life on charm. Sliding. I wonder why the schools don't teach anything useful nowadays. Like how to fall from grace and slide with elegance from a pedestal I never asked to be on in the first place. Sliding through life on charm, a wcześniej Kissing Time. W obu przypadkach było słychać, z kim te utwory zostały zrealizowane, czyli grupa Pulp w tym ostatnim przypadku, a wcześniej Blair. Było słychać i gitarę, i przede wszystkim głos wokalisty grupy Blair. No ale to nie oni dzisiaj są bohaterami audycji, tylko Marianne Faithfull, dlatego przejdźmy do kolejnej porcji nagrań, już tych najnowszych. W roku ubiegłym ukazała się płyta Negative Capability i tu znowu mamy do czynienia z wieloma gośćmi atrakcyjnymi i takimi, którzy bardzo pasują, krótko mówiąc, do piosenek wykonywanych przez Marianne. Mamy tutaj Nicka Cave'a, Eda Harcourta, przede wszystkim jego w największej chyba liczbie piosenek, ale jest też Mark Lanegan. Posłuchajmy utworu, który zdobył dużą popularność z tego zestawu. The Gypsy Fairy Queen. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did. And I follow my gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. And I follow my gypsy fairy queen. We exist in the country in between. Me and my gypsy queen. The Gypsy Fairy Queen. Single, można tak uznać, że to single z płyty Negative Capability. Oczywiście współautorem i też gościem, jeśli chodzi o kwestie wokalne w tym utworze, był oczywiście Nick Cave. Tak jak mówiłem, nie tylko on tutaj się pojawia gościnnie na tej płycie. Jest oczywiście jego kolega z zespołu The Bad Seeds, czyli skrzypek Warren Ellis, ale jest też Ed Harcourt, który moim zdaniem tutaj wypada no świetnie, no nadspodziewanie dobrze, przyznam szczerze, i jako kompozytor, i jako instrumentalista, gitarzysta. No i za chwilę dwa kolejne utwory. Powiem tylko, że wybrać z tej płyty dwa czy trzy fragmenty jako te najbardziej reprezentatywne i najlepsze jest niezwykle trudno, dlatego że cała płyta trzyma wysoki poziom artystyczny i naprawdę jest piękna. Posłuchajmy utworu In My Own Particular Way. Send me someone to love, someone who could love me back. Love me for who I really am, not an image and not for money. I know I'm not young and I'm damaged, but but I'm still pretty, kind and funny. In my own particular way, in my own particular way, capable of loving in my own particular way, and ready to love. A long time to learn, in fact my whole life so far, so much rubbish I had to burn, so much I had to go through. Send me someone please who loves me, someone who can see all my faults. Love me nevertheless, and we will love each other in our own particular way, in our own particular way, capable of living in our own particular way, and ready to love. Particular way, capable of loving in my own particular way, and ready to love at last. To live and born to die, aren't they just the same? We're always breaking someone's heart, especially our own. Life goes on its joyful way, as usual, nothing's as it seems. But to die a good death is my dream, and I wish it for all I know and love. And high above, we're born to die, no one to blame. Born to love, all the same.